middagshow. 538, de House Top 1000. House Top 1000. Hoor. Dit neemt me echt even terug naar een hele, hele fijne tijd. Ja, kom je vaker? Ja. Wil jij ook een cola? Zo ging het. Doe maar briezer. Ja. Dan twee muntjes en water. Ja. Prikkeldisco, daar stond ik. Oh, eerlijk jongen. En dan de stroboscoop die hele tijd ging. Ja, van die botsautobeukers. Ach, en dan de hele tijd maar die rook. Die rookmachines. Oh, die geur ook ervan. Ja, enorm. Dit weekend doen we de House Top 1000 hier bij 538. Die begint vrijdag om 2:00 en het is een lang weekend, het is paasweekend. Dus dat hele weekend hoor je de House Top 1000 hier en het is lekker. Niet makkelijk. Nee, maar het is kiezen uit allerlei favorieten. De Killer Your Darlings. Maar ik heb een beetje zo zitten in de mini-mitten en ik heb er eentje uitgekozen. Is het je geluk? Want je zat voor mij een beetje op de Night Train van Kadok. Enorm. De Night Train. Ja, heerlijk nummer. Ja, maar daar ben je overheen? Ja. Gaat snel, hè? Gaat snel. Ja. Gaat snel, maar dan heb ik hem een paar keer opgezet al en dan denk ik, oké, die heb ik al even gehoord. Oké. En toen kwam ik bij mijn andere uit en dat was Around the World van Daft Punk. Ach, ja, dat is wel eentje voor de House Top 1000. Oh, ja. Het is namelijk niet te doen om een liedje te kiezen. We vragen het je wel, want we willen natuurlijk een mooie lijst samenstellen voor die House Top 1000. Ja, wil je ons helpen met goede houseplaten? 538.nl kun je doorgeven en hij start dus vrijdag om 2:00 de House Top 1000. En dit is de favoriet van Eieren. Around the World van Daft Punk. The second that you walked in, something like a fever dream. say, told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. En dan is het, zit je weer met je mond vol? Nee, dat bestaat niet. Ik dacht, ja. Nee, maar jij hebt shownieuws ook vanavond. Ja, natuurlijk. Ik moet erbij eten, want anders dan... Als Iris shownieuws heeft s'avonds, dan wordt er gegeten in deze studio. Ja, dus, naast me alleen maar, Lieke gaat wel snel. Ja, het was ook een kort liedje van Alice Gordon, inderdaad. 54 jaar. Maar vanavond shownieuws. Ja, kijk, en anders, het is 11 uur 's avonds, dan gaan we een keertje live. En dan begint mijn ruggengraat echt al. Mijn maag aan mijn ruggengraat te knagen, omdat ik zo honger heb. En zit ik daar met de hongerklop misselijk. Maar dat is ook wel, als je met jou werkt, dan eigenlijk is het werken tussen de maaltijden door. Ja, het is, ja, ik probeer het een beetje in te voegen, ja. Want het is dus voor de shows, ik moet echt wat eten. Ik moet nu wat eten. Dus dan zeg ik wil wat bestellen voor je, dan heb je het over een half uur. Over een half uur moet nu wat eten. Dan wordt er wat gegeten, en veel ook. Heel veel gegeten. En dan komt het moment, die hadden wij een kwartier geleden, dan opeens zie ik zo'n gaap. Dan wordt er gegaap naast me. Ja, eerst een beetje meligheid. Dat noemen we dan het Surinaamse birifuru. Dan word je een beetje melig, krijg je die kick. En daarna kak je in, omdat je... En dan hoor ik naast me, suikerdip. Ja, en dan moeten we nieuw aangesteld. Dan moeten weer nieuw eten worden geregeld. Ja, we hadden net inkakken is bijpakken, dus ik begon weer aan het volgende gedeelte. Ja. Maar ja, dan ga jij liedjes draaien en die zijn heel kort. Ja, dan red je het niet. Nee. Nee, Alex Warden was het Fever Dream hier in de middagshow van 538. Ik zei over een half uurtje, maar inmiddels is het minder. Over een minuutje of 40, dan hebben wij weer Betrapt op een Scheve om 7:15. Ja, en als jij nou denkt, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook ooit eens een keer iemand betrapt op vreemdgaan. Dat kan je partner zijn, maar ook iemand die jij gewoon kent en denkt, hey, dat is niet jouw partner. Ik ben er zo trots op dat we dit al maanden kunnen doen. Want er zijn zoveel luisteraars die wel eens iemand betrapt hebben op vreemdgaan. Als jij dat nou ook een keer hebt gehad, dat je partner hebt betrapt. Een stuk vervelend, maar misschien heb je dat op een hele bijzondere manier weer erachter gekomen. Heb je onderzoek gedaan. Of is het een collega geweest, of een vriend die je betrapt op vreemdgaan? Dat kan de ook. De buren, dat je denkt, die hoort daar niet. Hebben we die al gehad? De buren, hebben we nog niet gehad. Nee. Heb je wel eens iemand betrapt op vreemdgaan? Nou, elke dag om 7:15 hebben wij Betrapt op een Scheve. Kan je nog herinneren vroeger dat je dan een vaste lijn had en dat je dat zo kon oppakken? Ja. Dan worden mensen soms ook wel dat van je gesprekje af kan luisteren. Dat papa met iemand anders aan het bellen was. Ja. Als je wel eens iemand betrapt hebt op vreemdgaan, laat het ons weten, want wij kunnen daar wat mee. Wij nodigen je dan uit om 7:15 om telefonisch hoor, niet je hoeft niet in de auto te stappen. Hoe zakt dat dan uit? Doe eens voor. Nee, je mag het gewoon via de telefoon. Om 7:15 kan je daar je verhaal doen. Dus heb jij wel eens iemand betrapt op vreemdgaan? Vind je dat leuk om te vertellen bij ons? Laat het even weten door een berichtje te sturen in de 538-app. Het enige wat je moet doen in het berichtje, eventjes betrapt zetten en dan nemen we contact met je op. Dit is Santana. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. To the sound of

plaats in Nieuw-Vennep, waar maandag een dode vrouw werd gevonden. Een journalist van het AD heeft daar vanmiddag namelijk het vermoedelijke steekwapen gevonden, inclusief bloedsporen. Gisteren werd er een Italiaanse zwerver van 36 opgepakt. De buitenlandministers van de 35 landen die willen helpen een einde te maken aan de Iraanse blokkade van de straat van Hormuz houden voor morgen voor het eerst een vergadering. Onze minister Berendsen is er ook bij. Trump die had om hulp gevraagd. Die wil de zeestraat namelijk weer open hebben om de olie- en gasaanvoer weer op gang te helpen. Tweedehands elektrische auto's zijn populairder geworden. En het komt natuurlijk door de hoge brandstofprijzen. De verkoop is met 50% gestegen ten opzichte van vorige maand. Zelfs verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Wel twijfelen veel mensen nog door de levensduur van de accu en de actieradius. Er gaat een streep door de wedstrijd komende vrijdag tussen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht. De spelers van Den Bosch hebben namelijk bedorven kip gegeten en een derde ligt nu ziek op bed. Ja, ze kunnen overmorgen dus niet spelen, want er zijn te weinig spelers die het veld op. Hebben wij toch ook een keer gehad met een bedrijfsuitje? Dat iedereen die toen die avond kip had gegeten, die was ook ziek. Ja. In eerste instantie was het, joh, je hebt gewoon te veel gezopen. Maar dat, ja, dat tot iedereen ziek was. Het is een spannende avond voor raadsleden die genoeg stemmen hebben gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veel worden namelijk vanavond beëdigd. En in Amerika gaat de ruimtevaartorganisatie NASA een bemande missie naar de maan sturen voor het eerst na weer ruim 50 jaar. De lancering is 1 april, grap. Nee, het is echt. De lancering is vanuit het Kennedy Space Center in Florida. De astronauten van de Artemis 2-missie die gaan zonder te landen rond de maan vliegen. Het is allemaal live te volgen. Oh, ze gaan niet uitstappen? Nee. Oh, dat is jammer. Nee, het is wel ter voorbereiding op weer een nieuwe maanwandeling. Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Maar het is even een testje. Dus waarom moet je nou weer eerst eromheen vliegen? We zijn er toch al een keer geweest. Zeggen ze. Nee, we zijn toch al een keer geweest, dus je kunt er gewoon weer naar landen, ja, uitstappen. Ja, ze moeten dan dingen weer testen en zo, of dat allemaal weer gaat lukken. En de raket is allemaal weer... Wel gek hè, dat we nooit meer zijn geweest. Heel gek is dat. Ja. Ja. Toch? Ja. Je bent er, waarom duurt het ook zo lang? Ik bedoel... Ja, maar wat moet je er? Ja, wat moet je er ook doen? Dat is ook waar. Er is weinig te doen op de maan. Gewoon eerst dieren naartoe sturen en dan kijken hoe dat gaat. Het is in ieder geval allemaal live te volgen, jongens. Vanaf iets voor 12:30 vannacht. Dankjewel, Iris. Graag gedaan, hoor. We moeten de dieren naartoe sturen. Oh, een wereldidee. Dit is een kandidaat. 538. De 538 Middagshow. Cover 7 nog steeds open voor 10.000 euro. Zometeen nieuwe ronde. Radio 538. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Cause I was doing better alone. break my heart. De 538 Stemmenjacht. Nathalie, gaat het gebeuren? Ja, nou ja, laten we het hopen. Nou, laten we het echt hopen. We hebben zin om jou 10.000 euro te geven. Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. Stel ons niet teleur. Ja. Nee, ben je zeker? Heb je voorbereid? Heb je gecheckt? Nou ja, ik heb wel gecheckt. Ik twijfelde wel heel erg. Dus ik ben eigenlijk geswitcht van mijn eerste antwoord. Oh, wat is er veranderd? Is dat het langere fragment geweest misschien? Ja, ik denk het. Oké, want hij is sinds een paar uurtjes ietsje langer, dus we kunnen iets meer horen van het fragment. Hij is 10.000 euro waard. Ik laat hem nog één kraaien horen. Dit is koffer 7. Ja. Nee, het was echt niet goed, maar... Wie is dat toch voor 10.000 euro, Nathalie? Zeg het ons. Ik denk... Bob Sikkens. Oh, ik hoor weer twijfel bij, hoor. Wat gebeurt er? Ja, ik weet niet. Nu die iets langer klinkt, ga ik toch weer twijfelen. Maar nee, ik denk echt Bob Sikkens. Oh, blijf je erbij, hè? Ja, ik weet niet, ja. Ja, ik blijf bij Bob Sikkens. Jury, is het Bob Sikkens? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Aan wie zat je nog meer te denken? Ik dacht voor de Victor Reinier. Is hij al geweest? Ga even kijken, want er zijn veel namen genoemd. Is nog niet geweest. Nee, nog niet genoemd. Nee. Nou goed, dat moet de volgende dan proberen voor te leggen bij de jury. Bob Sikkens is hem niet. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij, Nathalie. Bedankt voor meespelen. Dankjewel. En gewoon nog een keer meedoen, hè? Dat gaan we doen. Doei. Doei. Oh, je bent helemaal teleurgesteld. Ja. Nathalie. Oh, die is alweer weg ook. Ach. Ja, nee, maar ze kan gewoon nog een keer meedoen. Maar als je hoorde die twijfels op het laatste moment nog. Ja. Ach, ik hoop zo dat het niet dan Victor Reinier. Ja, met jouw geluk is het natuurlijk. Ja. God. Gewoon nog een keer meespelen, Nathalie, als je nog de radio aan hebt staan. Dat kan allemaal in die 538-app. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja. Dat zeg ik. Yes, you did. Talk to me. But look here, it would break my heart. Just Might in de middagshow. Het is 7:15. En dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Micha. Yes. Yes, goedenavond. Welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Hallo, dankjewel. Nou, we hangen aan je lip. Wat is er gebeurd? Nou, dat is best wel een grappig verhaal. Heel wat jaartjes geleden ging ik met een jongen om. Niet echt een vaste kameraad. Zo gewoon een maatje af en toe een beetje rondhangen, kloten. Je weet hoe het gaat in de jongere jaren. En hij had een vriendin. En ik had eigenlijk wel een beetje zwak voor haar altijd. Ja, dus ik vond het echt een leuke meid en een leuke persoonlijkheid. Nou, doe maar. En dat was in de tijd dat we toen sms'ten en mms en dat soort omgein. En toen liet hij een foto zien. Kijk eens, ik ben met die en die meid aan het ahoeren en rotzooien. We was afgesproken, van alles mee gedaan, vieze dingen. Ik zeg, joh, wat zeg je nou, man? Ja, nee, echt. En joh, dat kun je toch niet maken tegenover je vriendin dit en dat. Nee, ze hoeft niet alles te weten. Ze hoeft niet alles te weten. Ik zeg, vriend, ik geef je twee opties. Of je gaat het haar zelf vertellen. Doe je dat niet binnen een week, dan doe ik dat. Ik zei, joh, je kunt dat niet bedonderen. Ik zei, zeker niet als zo'n goede meid. Sowieso moet je niemand bedonderen met dat soort dingen. Want dat hoort niet in het leven, laat het gewoon eerlijk zijn. En waarom zei je dat? Want er zijn ook gewoon genoeg vrienden die dat aanmoedigen. Ja, maar dan komt het omdat ik een zwak voor haar had. Ja, weet je wel. Dus dan is dat, ja, was echt zo'n leuke meid. En hij had de ballen in ieder geval niet groot genoeg om het zelf te vertellen. Ja, dus ik heb het gedaan. Hoe heb je het gedaan? Nou, ik heb hem gewoon opgebeld. Ik zei, joh, luister. Hij loopt met andere meiden te smeren en te rotzooien. En ik moest het je vertellen, want ik kon het gewoon niet over mijn hart krijgen om het stil te houden. Nou, ze was me daar wel dankbaar voor. Ja. Maar ze zei ook van, ik heb wel een voorgevoel gehad en ik heb wel vaker van dat soort dingen nooit gevreten. Dus daarna is het gewoon klaar, joh, want dat is nou afgelopen. Ik ben er klaar mee. En was hij niet woedend, die vriend van jou? Ik heb geen idee. Je hebt hem nooit meer gesproken? Nou, niet in de zin van nooit meer gesproken. Maar op een gegeven moment, we zagen elkaar wel wat minder en noem maar op. En ja, nooit echt daarover gehad. Maar nou, het leukste van het hele verhaal is, die meid waar hij dus samen mee was, waar ik dus een zwak voor had, dat is nu al bijna 5 jaar mijn vrouw. Nee, Micha! Ja. En sterker nog, we zijn bijna 16 jaar samen. Ja. Micha, wat heb je dit onhandig gedaan? Heb je vriend erbij gehad? Ja, dat is tof. Maar het is niet zo dat het kort daarna dat we daar toen bij elkaar kwamen, hoor. Dat niet. Het hoe lang heeft het geduurd? Een week. Ja. Sorry, wat zei je? Hoe lang heeft het geduurd voordat jullie samen kwamen? Oh, dat ging nog wel zeker een jaar of 3 overheen, hoor. Oh. Toen wij bij elkaar kwamen, dat was niet de reden daarvan. En weet die vriend van jou dit, dat het zo is afgelopen? Oh, denk ik wel. En nooit meer gesproken, nooit meer contact gehad? Wel gesproken, wel contact gehad, maar niet specifiek daarover. Want, echt ja, een man, gewoon, hè, hoor ik. Ja. Ja, maar weet je, ik ben gewoon recht voor zijn raad. Ik heb gewoon een beetje temperamentje en ik zeg het ook gewoon eerlijk. Maar moet ik dan wel even aangeven, die credits krijgt hij van mij. Hij heeft het nou gewoon goed voor elkaar. Hij is getrouwd, heeft 3 kinderen, alles gewoon netjes. Dus dat heb je goed gedaan, jongen. Met dat meisje met wie die vreemd ging, of niet? Nee, volgens mij niet. Micha, fantastisch gespeeld. En je bent ermee vandoor gegaan, toch? Ja, dan. Je bent de lachende derde. Ik van wel. Hey, maar ik wil even nog één ding zeggen. Voor iedereen, voor jullie, voor allemaal, iedereen in Nederland, buiten Nederland. Jongens, ga niet vreemd. Want dat hoort niet en dat brengt veel ellende met zich mee. En je doet een ander daar echt ontiegelijk veel verdriet mee. Ja, maar wacht, aan de andere kant, anders was je nooit aan je meisje gekomen. Ja, maar er zijn meerdere wegen die daarover lijken, hoor. Dat is waar, Micha. Dank je wel, hè. Graag gedaan, hè. Jullie bedankt. Hoi. My conscience seems Liedje aanvragen. Hij zit er. Ja. Around the World. Daar ik open hem even. Ja. Je hebt hem net gedraaid. Ja, daar zit dat nou niet. Dan was hij gewoon nog een keer geweest. Nou, zeg dat nou niet. Ja, had ik lekker. Er was ook gewoon een hele grote kans geweest dat je het niet had meegekregen. Of dat je het alweer vergeten was. Dat ik het erheen zat te smakken. Zoiets, ja. Maar we schrijven hem op. Oké, daar heb ik ook genoeg mee. Ja, we gaan de lijnen weer openen, hè? Zeker, de hotline is open. Via de app van 538... rechtsbovenin op het WhatsApp. Wat zoek je? Is het gewoon genre vandaag? Zullen we even gezellig? Gewoon, misschien dat je nou die even lekker mee kan zingen. Ik begrijp naar Behind Blue Eyes dat jij denkt... Ja, gewoon even lekker een beetje sfeer. Mooi nummer. Prachtig. Mag allemaal in biscuit. Oké, een beetje gezelligheid. Zoek iets gezelligs. Tarkan met... Nou, bijvoorbeeld... En is hij al open, de hotline? Hij is open bij deze. Heel goed. Met de 538-app, even met een voiceberichtje... je favoriete liedje, je blije, vrolijke, gezellige liedje doorgeven. We willen een meezingertje, willen we. En dan hoor je die zo bij Floris. Zeker. Fijne avond.